जिससे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना, जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। पहले तो मैं बेखबर था चाहत को, अब मैंने जाना, जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। जाने मन तेरी मोहब्बत में ना जाने कैसा नशा है, ना है खबर दिन की ना रात का भी पता है। जाने मन तेरी मोहब्बत में ना जाने कैसा नशा है, ना है खबर दिन की ना रात का भी पता है। दीवानगी है क्या बेखुदी है, हे हे आहा हा, जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। पहले तो मैं बेखबर था चाहत को, अब मैंने जाना। बेकरारी ने मारा मुझको, चुरा ले अपना बना ले, हे हे आहा हा, जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना।